اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں یعنی بیویاں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔